سلام، خونه آقای هرینگتون همینجاست؟ بله، اینجا منزل هرینگتونه. میشه لطفا با مادرتون صحبت کنم؟ میتونین، ولی امروز مقدور نیست. فقط چند دقیقه طول میکشه، بهت قول میدم. مادرم امروز کسی را نمیپذیره. ولی اگه بهش بگی که من اومدم مگه شاید... فادا بروسیم انگلیسا سرده میشه مرتی که ایخر. ما امروز منزل نیستیم.